ایمیلی هاوریکانی دستیان بدوام کردن کرد لدواناون دیسترو بری همو خیالکانی لای اوابو که برو آمانجی دا هاتوان بباتو هاولی بدی هنانی آمانجا کانی با باشا برای تو که یکم دبید؟ بگو من یکم دبم من یکم دبم اینجا چی واد لیده کد آنده دلنیا بید؟ زر باشا چاوره نمرکن دکن باشا چاوره دکن بیستو مکم رو انجام کم بلا دبنوا بیم بله سوزی برای تو چی یکم دبید؟ چاکی گرنگی باوادت او دلی چی؟ نمره بری زور خوشه دبی تاقیب گیتا و من؟ خود رای من دزانی در باری او باسا بس یوم نگو مکم اوی من دیزانم اویا که هرگیز هولم نداوه تا اوت بروم بیتاوه ایوانیا بداخوه برام تو پیش بینی ناوی کسیگ دکرید که لناو لیستی یکم مکان داها بید بله پیم وایا کوره که یه زور بباشی دیناسی نو بله یکم بدست دینه اوی تو باسی دکی بیریا بگو من اوه چون که زور هولی داوه و شاوی یکم اینا هیوه دارم وانه بی ده ترسم بطاعتی بگوره رفتاری بجوره بگوره که واه هست بکادو زیرک دره چون که یکم بگشت ایمیلی اوهش دکی محاله چه تو چوزانی ایمیلی من دلنیام که بری زور لخو بایده بی ولیت برزیش ده بی من دلنیام بخرابی حکمی بسر دامه ده بری کورکی باشا باشه وینی که تو باسی دکی ای هاوره کم بگشت ایمیلی برایستی تو زور سیدی ورن لیستی یکم مکان درچو هلو اسلاو دی خیره کن بابرون دی بیری لسر اوی لیستکه یا والا راستکا بیری یکم بوا بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش بیروش او تو چی دلی؟ بیگو من این زور سرسام بوم بلان دمزانی که انزامکی بومن باش دبی او خوفکی خود بگی هنه بیگو من زور بباشی هولی داو تاوکو گیشتو تم استا من دشتی که زور نخوشا بلان هستم بخوشی گرگاتی که زنیم تو جلوه دخمینی بلان دلنیانیم که موزای استای توی تیای با دلم بید رم که کشتی بری؟ او قطابیه کوا کنای بری میلرا برو برای که بانکم دکار بیرمتید بله بله ماموسا پیروز بایی او سرکوت نلیده کم کراکم و دیاره لی برای بری قطاب خانش باشتنی قطابیه توی؟ بمشه و درنگه چی دکی لیره؟ لبسی بمشه وی؟ لیره داته پاری مروناکی جورکتم بینی او تو نخو توی؟ پوره روز شد دبه اگر لبردم پنجره جورکم دابت بینه ایمیلی هیچ خواردنه که زیاده دلایا من خری که لبر سادا بمرم کم اگنانم للایا سپاسد دکم ماموستای به نوبانگ مورگان دعوتی کردم بونانی ایواره با مالی خویان ماموستای مورگان دعوتی کردی بونانی ایواره؟ بله، او زور خوشا او شرف یکی گوره امروف دعوتی که او بکره یا خواه بخیر به گورم سلاو لطوش، من خومت پیده ناسینم ناوم بیری میلره ببوره گورم گورم؟ بیری، پیویز نکه تو خود بخزمت کاریک بناسینی واره بابروین چی؟ باشا، ببوره و تو چی؟ خود بخزمت کاریک ناسان؟ هر اونا ایمیلی بلکو کاتی که روشنه هولکا و قاتم نزر فرشکه خلیسکا و دستم بفیکه کردم کرد من زور نگرم بوم، تنانت نم توانیز لخوارنکش بخوم وقتی که شخصم لگل مورگان ادکر لکتب خانه که هاو پونم زنی چی بکم براستی کاتی که زور سیر بو کاتی که من خوب مبشه وی بینی و ایمیلی بیری باشه تو تنها لیک شوده آها مشتد بسر هد بیری روداوی زور شرمزار کرد بون هاو لدم یک لدوا یک چاک بکم و لئستا و دست پیدا کم توش خود وانی شام دکم مامستای منی ایمیلی چی دوید؟ من دبم به مامستای تو؟ بله، چون که تو راقی تو روشتی هل سوکوت کردن دزانی من داوی اود لیدکم ایمیلی را چیه؟ تکاده کم بیهی و مکو داوی کم رد مکو ایمیلی تو هر وکو مامستایک باسی من دکی او چی تا؟ ما بس چیه لوا؟ تو سر به خزانی مورید و تا خزانی که دولمند تو کسی که از برزی تو منش هجارم چون کسی که وکم خوی براورد که لگل تو او چی تا ایمیلی تو نزانی تو کی؟ برو بری تو بو خسه استاد به هیوات کردم ما بستم بیزار کردنت نبو ایمیلی تو خود او باش دزانی تنها بیستم داوی یرمتی لطو بکم بلام تو نتو او بکی تو نتو او لگل من بکی با چی ولام نده او چی تا؟ لبر اوی خواهم دی تو دمه هر استابنوم شوز شاد بری او بزانه که ایمیلی هر ایمیلی پیشو دبی گریگنی نازنای موری بیت یا خود ستار لیم تیگیشتی بلا ما مقصانی پیشو ناس ریتاوا هی بیمیشن بری بینی باش قطابی سر کردو لوه چی حالا باش نبه چی تا؟ ام شو دیوت بینی و؟ لات سو سوزی دور کولیم چی ویلی کردی که بمشی وی بید؟ اتی سالکل ایمیلی شرط بوا؟ دلنیام که پیدو تو شعر نوسیشتی که خیالی ها بیدنگ با دیلی تو وازم نبینم خیرا که بری اگر هر استان روی با منگی نوی او بفره رگه من لدگره بفر زود به خیره ای دباره و باشتر نبو بگاره اینوا با وایا بلام تا ایسته ایم امان دبینیم بوی دلنیا بین بلام اویده پیش من ماوه زور سخته ابید بسه گردکت که اینوانی بینی ایو ما ترسن تا ایسته ماوه اکی باش من بلیوا بلام پیویس من بکر تیشی زیادره ایتاب گینو اوی راتیه بگاره اینوا شاروز ککا باشا دگرینوا ای خوایا ریگه من ایچیدوا برو دوخه که خرابتر بوله پیشو دبوه زودتر بگرابینوا تازه و قصه سودی نیا باشه استه چی بکن بچینه ناخیو تی بفرینوا و گورج استه چی بکن بیری خودو یکم بوشته بله ایو ده تو انکم یک بیدک بین ببیرم دخانیو اکی کن لم نزیکانه و هبو راسته که بلام دلنیا نیم که دتوانیم بگینه اوه یعنه او باشتر لوی کلیره بمینینه و هاول دادم اسپکره بکشم سوزی، ایمیلی، بدوام داوانین بپید رویم با ام خانوه سوزی تو باشی؟ کم اگلسر خوب رو مش قرتي كم دوزيوا شتي شي باش بو مو مش ما دسكي اسبكم لا تويلك بس توا بيري ام خاوليم دوزيوا بيغرا واب زنم دبی ام شولیر بخوی هیوادارم تا بیانی بفر بارینکه تو ببی و او کات دتوانیم گارینو بشارو تو من بیا واب زنم تا بیانی بس مانا دین زیک بنوا بو اوی کمه گرمیکه تن برکوی چیه امیلی؟ کمیک شد دخوین موا ده ترسیم زور لیره بمینی نوا اگر وابی تیب کن شعنی افسانه؟ توش تیواده بی؟ ایچن بلی مدی بینی چیز بسر هنائن هر توی مونه هنا بایرا نازانم چیو بسر هاتو لدو اوی با یکمین در چوید هر لرو جاو بوی با کوری که لود برزو لخوابایی حتا که لسرم شو امینی توا بگره را باری جاراند دور کولیم جاسود یم قصه لکوایا ایمال ناراستی زیریانه که دانو رگ من لگیراوا رستم خوشی زیرک بس بیدن بسوزی سکان متبادل نیا بس سوزی دی دستم برده خیره دستم برده نی چی در تو بیری نید او بیری نید که امال ناسید بوی بکره که لخوب آیو لید برس من رقم لیده دیل برچه همون با هر زو رقم لیده لبرچه همون با نامه بو بینم پاش سی روش زریانه بفرینکه کتایی پیهاو بلام زریانی که جاوستر خریق بود دستی پیه کرد ام حوالت هم بیستوا ایمیلی سوزی و تیدی و بری سی روش نه اتونه تا بوختاب خانه ام رو ایویلین پیوتم چه قطابیه که تامل و پیشگوی خرن ایویلین دیوید اوان هر لقطابی ناتن من به هیچ شوه یک باور با قصه نکم باشه ایویلین چون زنی که آن سی روژه نهاتونه توا باشه ایولی برتن تو که باو که ایویلین برو بریم قطاب خانه یا واب زنم بم نزیکانه آن لقطاب خانه درده کرین بله این دنیان نوا استا آوان دین؟ بله بگو من چی؟ دبیتن قطاب خانه وادلیم؟ بله ایکی کنم ناچار کر که اون پیبله اما ما ترسی داره و بیستو مکه استاپه من بلان قطابی تمالکن الان تمالن لبری هم آوینه حتیم با قطاب خانه بلام ایمال نه او زریانه داره که من لجیره بو او شوکاری که راستقینه یا تا باشه با چی آتوره ایمالی ایمی که نه این بچه نه بازی قصه کردنی و قطابیانه خوی محاله یک من نکردوا بابا شویش بید ظلم زور نخوشه نه توانه مرگیز برگی بگرم ایمالی حوالی نهت نوو من با قطاب خانه سوبلا با لنا همو قطاب یکم بلا با تو همیان باسی دکن بخوی اوه من شده بم پیمو تی گرنگی هم پیم ده امیلی لراستی داده بی اما گرنگی باو بدین بیستو مکه او چوار کسه لقطاب خانه در کراون بله دوی نبریه در کردنی اوان درا چیه؟ بریاری در کردنت راضی بوم لما لکم نشتا دیبی چون که کتی که حزد لخویندنا بیموانه بو به هیت هویک خویندنا کت پشگوی بخی اومولی بلان پوره خود تزانی که ایمه در روشتیم بو کلکه من گینوه ورکه من لیجیرا بلان برو بر او نزانی و نروشت نو من بو قطاب خانه بنخوین نیوانه کن لقلم داوا او قصه هیت سودیکی نیا اومولی ایو ریستان لیاسا و ریساکانی قطاب خانه نگرتوا تو خود دزانی ایم وانین بلکو لو قطابیانین که زورترین پابندی من هیو هولی زور دده قصکانت سودی نیا تازه بر یاری در کردن تا در توا ایمه لسرشتک سزاده درین که بدست خومان نبوا او ظلمه او رو داو ببیویستی خومان روی داو دزانم تو حزد لقطاب خانه و ریز لیاساکانی دگری تو خطابار نید لبر او ریگه نادم کز ببی هو سزاد بداد امولی درون بولای بر ریو بری قطاب خانه کو بشیوازی تایبتی خوم سار سری که شکده کم خمد نبه من نامه و هیچ اندامه که خیزانی موری ببه هو تاوان بار بکره چون که بو نو بانگی من جوانیه باوکی او دیم هردیه هاوری با پیرد بو زاره کیان رویشتین بو سردانیانو اویج منی بیزار دکر منیش پالم پیونا ای پاشوی پالت پیونا چی بو؟ تو رو بو رقی لیم حال گر وایل سگی پاسوان یکی کرد شوینم بکوه خریق بو بم گزه استانوری من هاتو تولی لیب کموا درون بولایو سنور یک بو حال سکو تکانی دادنیم پوره به تو استا بروی؟ بگومان اما موضوع که ساعتیه که گل خیزانی موری ناشرین دکر دبید بخیرهی تار سری بکم تو خمد نبه هموش که باز دبید امرو زور سرسام بوم پوره روز رو برو برو بری هردی بوا لپیناو من دا اوی بیرخسته و کستگه که تیه برداوا پیوت بو که او دوا بخلق دلیم امرو هستم با وکر که پوره روز منی خوش دویو ده توانم پشتی پی ببستم یاوی که چند لخوباییه زور بخیره ای پشی من بوا وطی او کسی اوی پیوتوا کتی که زیره که بام دو یعنی خلات کراوا بلام وطی نه توانم پید بلیم کچه یا بردوام دیوت نه توانم پید بلیم وک اوی بسی کتکی خوی بکد گنگ اوی عشقرابو تو هاوری کاند ده توانن برونو بو قطاب خانه بریاری در کردن تن هل وشین راوا من دزانم او خوش حال دکاد ایمیلی استابرو خود آماده بک بو او تاخی کرنوی کل دستان توا بری و برکو تی هفته ده هاتو بو تان دوباره دکاتوا وام ترساندو و کزاره که تر نوی رهید بران برتان بکات کاری کتابو بو تی با شوی سیر منده کیت شرم نکد لوی که روی داو در کرای هیتان بال دبینم توانید خود رزگارد که لبرگیاره که در کردنید بلام استا فایلکت رج بوا شتیکی زور گرین که یکم این دمه بچه بلام ایفنین او شعری کنای افسانیه زور لو شعری تو ده تک خلاتی پیش برکی کت پیور گرد تناند نو نشانه کشی هی شعرکی شاعر سیر البرتا استاد توانی پیم بلی رنگی فایلکی تو چونه ایفلین؟ دی، تاورم پیم بلی بزانم رنگی چونه نا وشی شعرکت دزراوا؟ بله، دزیانا باس ناکی، او کتبه که بدستویا بین سال پیش استا بلاو کراوتاوا پیم وانی بلی که تو لو کاتاوا و شعرت موسیوا چون که تو او کاتا لتایگ نبو بوید دتوی چی بکید با کتبا؟ تکاد لیده کم ایمیلی دتوی چی بکید؟ هیچ نیا لیم خوش با یعنی او کتبا ندید با باو کم اقتابه کن نای بینوانیا نیم کد با کالت جاری هموانوانیا او ناکی دخوا لیم خوش با ایمیلی دخوا درو کد تنها من ازار ندا بلکو سوزین تیدی بینشی ازار دا باشو هموشتا دتوی لید خوش با؟ غیرم لید کر بای اوام کرد تو شعیری که لی هاتو من زور شعر دنوسم بلا ما که تو شعیری که باج نیم شعرکانم خرابن تکایا او با کز ماله تو نزانی چی رو داد ایتر کز نل قطاب خانم نل شارت که که سیرم نکن من نامه یه لبرچای و قطاب یکان و حاوره کانم هر و هل شارت که کم ببن بنامو تکایا تکایا باو کم بابا زور تو رو دبی هرگیز با هوی اولیم خوش نبی تکایا لیم خوش با ای نکن من با کس نالم او تو چی؟ بلام دبی بلینم پیب دی که داری که دیکه و دوباره نکی توا باشا رکوتین براستی من سپاس دکم میلی بلینم پیده دم که هرگز اما دوباره نکم اوا لروجی داهاتو ایفلین به هموانی را گیان که ام حواله درویه که مترسی دار بوا رازی کردین قطابی کن با وکاری که زور سخت بو بلان پاش او روژا چی تریت قطابی گو شوی تماشای نده کردین که تمال بین اوندش بو ایمه بسا ولا رنگ دلکانی من جانترا من او دلم لشینه که زور تایبت کریوا دلکم لناو هم شعروت که دیارا زور جوانا پیم بله کالتا چارنیم؟ نه وانیا زور گنزاو بو تو همو کتکن حسودیت پیدا بن زور جوانا براستی جوانا بیوارش بله سوزی وای او چیا؟ میبری آرو چن جوانا دی ایمیلی کتاب یکن ساره من دکن دی بابرون بولن بپولک دیت دروا بپولک دیت دروا بو آمیزی کلگه کن کاتی نوسی نیشعلا بپوله یکی رنگاران که رنگکانی بجان ده دروشه نوا هر کات شعرکانم ده نرم بو بلاو کردنوا رد دکرتوا او تا سوزی و تیدیو بیری برگای خوان ده درم بو بدهنانی او تکانیان لالقی ده هاتو لگل من بناو نشانی خونی من لناو دوتی خوطا لگل